Sasun, Uçini Sa, Sotomar, Anamusi, Ojini Sa, Sotomar, Anamusi, Ojini Sa, Alzia, Sobijin, Tunebeličku, Šonelinijo, Šitti, Priasti, Čolovičku, Šonelinijo, Šitti, Priasti, Čolovičku, Що не вмієш, то маліком добре жити. Що не вмієш, то маліком добре жити. Полетів за Томар чисте поле, чисте є поле в зелену діброву. Чисте є поле в зелену діброву. Сів же Томар на дубочку, змісив свої ніженьки коріночку, змісив свої ніженьки коріночку. Де взялася шура-бура, вона того Томарика Let's go.